Do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Protest Prawa i Sprawiedliwości na wybory do Senatu trafił do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy dwóch okręgów, koszalińskiego i katowickiego. Sprawdzimy też, czemu 500+ na pierwsze dziecko nie przełożyło się znacząco na sprzedaż detaliczną. Wrześniowe dane są niższe od prognoz. Kardynał Kazimierz Nycz zachęca do duchowego włączenia się w beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do Sądu Najwyższego złożono protest Prawa i Sprawiedliwości w związku z wyborami do Senatu, powiedział nam o tym rzecznik sądu Michał Laskowski. PiS kwestionuje wyniki wyborów w dwóch okręgach, koszalińskim oraz katowickim, i chce ponownego liczenia głosów. Różnica między zwycięzcą w tych wyborach do Senatu a drugą osobą, którą był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jest stosunkowo nieduża. W jednym okręgów to jest nieco ponad 300 głosów, w drugim ponad 2000. Natomiast liczba głosów uznanych za nieważne przekracza te liczby. Protesty rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędziowie mają na to 90 dni. Z okręgów, w których wyniki PiS zakwestionował, do Senatu dostali się przedstawicielka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Gabriela Morawska-Stanecka oraz startujący z własnego komitetu poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. 500+ na pierwsze dziecko, wydawane głównie na usługi, tak mówią eksperci po wrześniowych danych o sprzedaży detalicznej. Od lipca wnioski o 500+ można było składać online, a od sierpnia w formie papierowej. We wrześniu w sprzedaży zanotowano wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 5,3%. Ekonomiści spodziewali się jednak wzrostu o 8%. Ponownie mamy taki przypadek, że sprzedaż jest słaba, ale to nie znaczy, że słaba jest konsumpcja, bo prawdopodobnie rośnie konsumpcja usług. Prawdopodobnie rodzice, którzy uzyskali 500+ na pierwsze dziecko, zresztą podobnie jak przy pierwszym programie, chętniej wysyłają dzieci na jakieś zajęcia dodatkowe, korzystają z usług turystycznych czy ogólnie szeroko pojętych usług. Mówiła Urszula Kryńska z PKO BP. Ponad 11% wzrost sprzedaży odnotowały firmy zajmujące się handlem meblami, sprzętem RTV AGD. O ponad 9% wzrosła sprzedaż tekstyliów, ubrań i butów. Blisko 3% spadek sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach handlujących jedzeniem, napojami i wyrobami tytoniowymi. Do duchowego włączenia się w beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęca kardynał Kazimierz Nycz. Przypomnijmy, dzisiaj poinformowano, że beatyfikacja będzie 7 czerwca 2020 roku. Zapraszam, zachęcam wszystkich, wspólnoty kościelne, parafie, diecezje, poprzez także inne miejsca, inne podmioty życia społecznego, abyśmy się chcieli wszyscy włączyć w to piękne dzieło przygotowania beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak żebyśmy wszelako, także wewnętrznie, duchowo byli gotowi do tego, co się dokona 7 czerwca. Na początku października Stolica Apostolska podała, że papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukraina oczekuje od Polski kroków w kierunku rozwiązania dwustronnych problemów, podkreślił ukraiński wicepremier Dmytro Kuleba. Polityk zaznaczył, że jego kraj wykonał część uzgodnień z wrześniowej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Wicepremier odpowiedzialny za integrację europejską Dmytro Kuleba nazwał nasz kraj przyjacielem, partnerem i adwokatem Ukrainy. Jak jednak dodał, Kijów oczekuje obecnie od Warszawy odpowiedzi na działania ukraińskich władz w dziedzinie polityki historycznej. Ukraina wykonała część ustaleń, o których mowa była w Warszawie. Dlatego czekamy od Polski na kroki, które pokażą, że Polska również jest skłonna do rozwiązania bieżących problemów. Mamy na przykład problem z licencjami na tranzyt ciężarówek, które wydaje Polska dla ukraińskich przewoźników. Wołodymyr Zełenski podczas wrześniowej wizyty w Polsce obiecał zniesienie istniejącego od 2017 roku zakazu na ekshumację polskich ofiar. W efekcie Ukraina przekazała polskiemu IPN-owi wstępną zgodę zawierającą formalne wymagania strony ukraińskiej co do wznowienia prac archeologicznych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

stop dreaming about ya. Dreaming about ya. And every time I do what I need to do, ooh, I can't stop dreaming about ya. Dreaming about ya. When my sane twin reigns, claiming your aim is to maim my subconscious into being with you, I dream about you. Betting on the notion that if my lustier twin prevails, like the ruins of Rome, I'll lie helpless at your feet. Yeah, when I'm alone, I dream about you. I dream about you. I dream. Artysta znany niegdyś jako Prince, Dreaming About You. Płyta Emancipation to jest ta wersja zremasterowana, wydana w połowie września na całym świecie. Wersja kompaktowa i wersja winylowa. Proszę Państwa, wczoraj urodziny obchodził jeden z moich ulubionych raperów, ba, chyba mogę się przyznać, że to mój ulubiony raper obok Q-Tipa, który bardzo zmienił w ogóle oblicze popkultury. Skończył 48 lat, ale świętuje do dzisiaj. Obserwowałem jego social media i to świętowanie trwa w najlepsze. Zatem pozwolę sobie dzisiaj poświęcić mu kilkanaście minut naszej audycji Soul Muzyka Duszy, dlatego że w jego twórczości mnóstwo soulu, mnóstwo funky, a rap to jedynie forma wyrażenia tego, co artysta myśli. Świadomie używam słowa artysta, chociaż u niektórych naszych słuchaczy może to wzbudzić zaniepokojenie, bowiem ten człowiek, który no, bardzo dużo opowiada historii o narkotykach, o kobietach, czy też o rzeczach takich bardzo intymnych, jednocześnie potrafił wyśmiać i zwrócić uwagę na to, co złego dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Taką formę przybrał. Jest tak naprawdę osobą niezwykle wrażliwą, to po pierwsze, a po drugie, bacznie obserwującą to, co złego dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Happy birthday, Snoop Dogg. Of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dog, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip, 'cause nine tris ain't the year's here for me to clizz out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, 'cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. Hold up, what's my name? Snoop Dogg, To the wild, creeping and crawling, Iggy, yes, y'all, and Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this, and none of y'all can get with that head I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop, tick-tock, now by the clock, just some nuts and a cop, rob you for your ears, then I kill you blood clocks, and I step through the fog, and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your step. Why? Cause doggies on the gang. My bank goes on swole. I'm still on hit legit now. I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me and rolling with my. That's where you might find me. Flinging that G thing. She wants the G with the biggest sack. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, fool? W języku DJ-ów grających rap ten utwór to tak zwany banger, czyli żelazna pozycja, przy której i tak wszyscy się będą bawili, zatem kiedy już parkiet milczy, czyli nie tańczy, to wtedy włącza się to nagranie i wszyscy się ruszają. Snoop Doggy Dogg, debiutancki krążek artysty ukazał się w 93 roku za jego sukcesem. Stoi ten, który tak naprawdę odszedł już wtedy z NWA i zajął się własnymi sprawami, czyli Dr. Dre. Kolejne nagranie, które charakteryzuje styl Snoop Dogga. Właściwie to zastanawiam się, czy to jeszcze jego nagranie, czy to już jego nagranie, czy jeszcze cały czas mistrz George Clinton. Your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and have somebody for your own. girl just dance with me. Then on, where we at, they don't see ya. They're wrong. Do you know we were outside on the lawn? Let me talk to you, girl. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and ask somebody. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and ask somebody. Can get inside your head, like on. Find yourself like what you grab, been on. Then look down, it was so much fun. Let me talk to you, girl. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and ask somebody. For your own, for your information, baby, I'm that winner. So Many Pros, album Bush z 2015 roku, inspiracja George'em Clintonem od początku do końca. Ale nie zawsze tak bywało, że Snoop Dogg się inspirował tym George'em Clintonem. Ba, on po prostu wykorzystywał jego muzykę po to, żeby tam swoje historie poopowiadać. Yeah. Tear the roof off the sucker. For shizzle. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off the sucker. So let's go! And everybody just sang. It was like a real gangster thing going down underground. Had the whole world banging on pow. You got a real gangster thing going down underground. Had the whole world banging on pow. Now we want the funk. Get up off the funk. First of all, I gotta pop it on them, lock it on them, lifting on them, flipping on them, dropping on them. I'm coming down like a spaceship through the clouds, and I'm doing about 100,000 miles. Doggy style, all in your ear hole. Gonna get funky, cause I know that's what you here for. You're bouncing your neck and bobbing your head. What I'm trying to do here is wake the dead. Follow instructions, when the conductor's conducting, bussing, my functions, thumping, funking, jumping. Man, these suckers on the mic ain't saying nothing. So really, you ain't really getting nothing. So I'ma say a little something, cause it's nothing. To a boss when he bossing up, cross him up with a whole lot of fun. Oh, we want the bump. Get him off the bump. Oh, we need the bump. To see what turns out. We gotta have that bump. Oh, we want the bump. Get him off the bump. Oh, we need the bump. To see what turns out. We gotta have that bump. Cause in funk, we prosper. So everybody say it! Ain't no other word to mother. You'll discover that this here's one bad soul rubber. Undercover, got your lover, not your lover. Take your girl, shake your world. Flip the script, dip the chip, hip to hip, this is it. I can dig it. We slip and slide, swerve the ride. Talk that jive and keep the funk alive. Everybody say it. Oh, gotta have the funk, man. the person. Let the soul will turn its power out. As a mother, all the women love him cause they just want a piece of the undercover brother. Wanna take him home at night cause he's so dynamite, sort of like Dolomite. Is that right? Sure you're right. I got a little something for Goofies, Snoopy, Doofy, and Uncle Boosie. Turn me loose. I'm just funkin' with my nephew Snoop. Where's you get your funky brown? Now let's get ready to shoot. I got to do it. He's the undercover brother, the one you will discover. You can't really be what's up to his cheeks. Yeah, Bob. We want the funk. We want the funk, baby. Get up on the funk. How we need the funk. We gotta have that funk. We got to have that funk. We want the funk. Turn it out. Get up on the funk. How we need the funk. Let's just say we gotta have that funk. No właśnie, to w całości było wykorzystane nagranie George'a Clintona. Snoop Dogg zrobił to po swojemu. Ale Snoop Dogg czasami na początku nazywał się Snoop Doggy Dogg, później Snoop Dogg, ale też przyjmował i inne oblicza. Był jeszcze, to Ola Budka by się bardzo ucieszyła, jako znana polska wokalistka śpiewająca reggae, Snoop Lion. A czasami też zdarzało mu się spotykać ze swoim kumplem Dumbfunk, z którym popełnił takie oto nagranie. Yeah. So funky. Niggas, if you pay me. When I come through slow in a 6-4 hanging out the window. Niggas, if you pay me. When I fall through the club chucking up the dub on you scrubs. Niggas, if you pay me. DF on the beat. If you don't work, you don't eat. Niggas, if you pay me. Real true state, grind till they pay me. Real niggas hit the pavement. I'm in a coat, white BM. Just clocked in at 11 p.m. While I'm blowing my meds. Most of y'all niggas probably going to bed. I'm out in the red, coming back home with the bread. Handle my metal, Hansel and Gretel. Cheese, keys, breeze and settle. This shit hot like a pot on niggas kettle. Hit the pavement. When I come through slow in a 6-4 hanging out the window. Niggas hit the pavement. When I fall through the club chucking up the dub on your scrub. Niggas hit the pavement. DF on the beat. If you don't work then you don't eat. Niggas hit the pavement. Real true statement. Grind till they pay me. Real niggas hit the pavement. Searching through time and space to find the funk and reconnect the mothership. Yeah, and this is quite some journey. 7 days of funk, baby. Niggas hit the pavement. When I come through slow in a 6-4 hanging out the window. Niggas hit the pavement. When I fall through the club chucking up the dub on your scrubs. Niggas hit the pavement. DF on the beat. If you don't work then you don't eat. Niggas hit the pavement. Real true statement, grind till they pay me. Real niggas hit the pavement. Dropping C's for the G's, popping my P's, dotting my I's while crossing my T's. Me and Dane spitting game, doing shows overseas. 40 years old, have no fucking enemies. Check, cheddar, bow, redder, let them mow redder. If you knew better, then you probably do better. Act like you know, no, not better, no better. Cause niggas hit the pavement. When I come through slow, in a 6-4 hanging out the window. Niggas hit the pavement. When I fall through the club, chucking up the dub on your scrub. Niggas hit the pavement. DF on the beat. If you don't work, then you don't eat. Niggas hit the pavement. Real true statement. Grind till they pay me. Real niggas hit the pavement. I live with a maid. I won't be happy till my whole team paid. From my mama to my daddy to my kids to my wife. And all my kin folks in the afterlife. I'm chilling on the moon like Mac tonight. Big Snoop Dogg got him acting like Money is the key to end all your woes. More money, more hoes. Niggas hit the pavement. When I come through slow in a 6-4, hanging out the window. Niggas hit the pavement. When I fall through the club, chucking up the dub on you scrubs. Niggas hit the pavement. DF on the beat. If you don't work, then you don't eat. Niggas hit the pavement. Real true statement. Grind till they payment. Real niggas hit the pavement. Dumb Funk i Snoop Dogg, czyli Seven Days of Funk. Muzyka absolutnie zainspirowana Prince'em, zresztą na fotografii, która reklamowała ten cały projekt. Panowie siedzą obok siebie, a za nimi po środku wielki plakat z Prince'em. Również wczoraj była niezwykła rocznica, bo może nie tak zupełnie niezwykła. 40. rocznica numeru 1 na amerykańskiej liście przebojów. 40 lat temu. 41 i 1 dzień lat temu. 20 października 1979 roku na amerykańskiej liście przebojów numerem 1 było nagranie Rise Herba Alperta. Jak Państwo za chwilę posłuchają, ten utwór znalazł się w formie sampla, czyli w formie wysamplowanej, w jednym z najsłynniejszych utworów rapowanych, czyli z Notoriusa B.I.G. Zatem Rise, nagranie oryginalne, i Herb Alpert. Thank you. Herb Alpert. Wersja oryginalna 7 minut 36 sekund. Nagranie, które 40 lat temu było numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów, a każdy, kto zna utwór Hypnotize Notoriousa B.I.G., może pomyśleć, że to była wersja instrumentalna. Nie. To było nagranie oryginalne, które zostało wysamplowane przez producentów nagrań Notoriousa B.I.G. Teraz jeszcze jedno nagranie archiwalne bardzo mocno, ale to dlatego, że ponownie sięgamy po reedycję. Muszę sobie wziąć to pudło, bo pudło jest bardzo duże. Aretha Franklin, Atlantic Records, 1900 z lat 60. I proszę zwrócić uwagę na to wydawnictwo, jeśli państwo będą mieli do niego dostęp. 6 płyt nagrania Arety Franklin z 69 roku, z lat 60. wcześniejsze, i 4 klasyczne płyty Arety Franklin z tego okresu. Cudownie zremasterowane, cudownie wydane. Jedna z tych płyt w wersji mono. Ja przyznam się szczerze, że mam ją w wersji stereo, zatem jest to swego rodzaju rarytas. Pomyślałem sobie, że sięgnę po ten krążek chyba najbardziej znany i ten najbardziej klasyczny. Lady Soul, Money Won't Change You, Aretha Franklin. Cudowna, niepowtarzalna Aretha Franklin. Prawda, że te nagrania brzmią w tej chwili inaczej, z taką trochę większą przestrzenią i są bardziej... Nie będę tego słowa używał. W każdym razie brzmią moim zdaniem lepiej. Teraz jedno z najciekawszych wydawnictw 2019 roku, grupa Black Pumas. Cold. And you know it gonna stay gone. I took it all in. I threw it all out on my way to my daddy's. Had my head in the clouds. Look, baby, summer gets colder. Baby, love, don't forsake me. Though it gets colder. And you know you gotta stay gold. Stay gold. I need a lover to hold on and help me stay gold with you. He said, hey, little brother, some of us, baby, all like foxes and dragons. I say, summer gets colder. Baby, love, don't forsake. Duet z Teksasu. Jeden z najciekawszych debiutów 2019 roku Black Pumas. Sądzę, że jeszcze będziemy sięgali do tego albumu, bo tam jest piosenka, która absolutnie zawładnęła moim sercem i umysłem, Colors. To utwór Państwo już znają z moich audycji. Jest za 11, za chwilę będzie sekund czwarta. We'll be right back. Ghost Talk to tytuł nagrania grupy The Budos Band, nagrywającej dla Dumpton Records, wytwórni nowojorskiej, która specjalizuje się w wydawaniu takiego, można powiedzieć, korzennego soulu, funky, afrobeatu, afrosoulu, funky, psychodelicznego. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to odniesienie do i szacunek do tej tradycji soulowo-funkowej z lat 60. i 70. Przypomnę, że dla tej wytwórni nagrywają m.in. Antibalas, Menahan Street Band, czy właśnie ta wytwórnia wydawała też płyty Sharon Jones i wielu innych fantastycznych artystów. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul, muzyka duszy, The Surefire Soul and Sound, Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Bardzo Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. Wybierz ten moment. I dodaj do ulubionych swoje BMW. W ofercie rocznika 2019 teraz w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły u dealerów i na bmw.pl. BMW.